शिव भंडारी राम राम हे विश्व पुरारी राम राम हे सबके दाता राम राम हे परम विधाता राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम हे जग के स्वामी राम राम हे अंतर्यामी राम राम हे कर्ता कारण राम राम हे दुख निवारण राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम हे जनगण नायक राम राम हे विश्व विधायक राम राम हे पशुपति तू राम राम हे उमापति तू राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम हे परमेश्वर तू राम राम हे सर्वेश्वर तू राम राम हे सर्वव्यापक राम राम हे सर्व सहायक राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम हे शिव नट नागर राम राम हे दया के सागर राम राम हे परम दयालु राम राम हे परम कृपालु राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम श्री श्री के पालक राम राम हे सबके मालिक राम राम कैलाश के वासी राम राम साधु सन्यासी राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम हे महाकाल तू राम राम हे सर्वपाल तू राम राम हे सौम्य मूर्ति राम राम हे न्याय मूर्ति राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम हे वेद रचयिता राम राम हे सर्व ज्ञाता राम राम हे शंकर शंभु राम राम हे आदि स्वयंभू राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम शिव राम राम जनों में रहना है बस कितना तुमसे कहना है कण कण में तुझको देखा है सब तेरा लेखा जोखा है तू हम सबकी सुध लेता है तू मनवांछित फल देता है तू जनमानस का प्यारा है त्रिलोक का पालन हारा है तू आदिगुरु तू शिक्षक है तू सहज हमारा रक्षक है तू परम पिता तू माता है ये जन्म जन्म का नाता है तेरी तेजस्वी ये सूरत तू दया क्षमा की मूरत है माथे पे चंद्र विराजत है तू सबके काज संवारक है तू खग पुरुष उपदेशक है तू सृष्टि का निर्देशक है घट घट में तू ही है तू सर्वयोग की क्षमता है तू जीवन का संचालक है तू जीव जंत का पालक है तू नर है तू ही नारी है तू दयानिधि भंडारी है तू सतयुग वापस देता है तू कलयुग का रचयिता है तू शिवजी बड़ा निराला है राम ही बोला भाला है तू शिवजी परम विधाता है तन से तू भस्म रमाता है जो तेरी शरण में आता है बल सागर से तर जाता है हे शिव तू सर्व आधारी है तेरी महिमा सबसे न्यारी है तू सर्व कला का ज्ञाता है तू जनमानस का दाता है तेरे संग सर्वदा गौरी है तेरे हाथ में सबकी गौरी है।